أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وبعد. وإذا نودي المعرف باللام قيل يا أيها الرجل ويا هذا الرجل ويا أي هذا الرجل والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء. وتوابعه وتوابعه والتزموا رفع توابعه لأنها توابع معرب. وقالوا يا الله خاصة ولك في مثل يا تيم تيم عدي يا تيم تيم عدي الضم والنصب. والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه يا غلامي ويا غلامي ويا غلامي ويا غلاما وبالهاء وقفا يا غلامي يا غلامي يا غلامي يا غلاما. وقالوا يا أبي ويا أمي ويا أبتي ويا أبتة ويا أمتي ويا أمته فتحا وكسرا. وبالألف يا أبتا ويا أمتا دون الياء. ويبنى أمي ويبنى عمي خاصة. وترخيم المنى ذا جاهز غير. بك بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نودي نداء olunduğu zamanda ne el muarrafu marife kılınmış bir isim. Ne ile marife kılınmış? Billami lam ile. Evet. İster bu lam marife için gelmiş olsun, er-racul gibi. İsterse de bu lam kelimenin nefsinden olsun, en-necmu, es-saiku gibi. Fark etme. Elif lam ile muhalle olan bir isim. Bunun nidası murad edildiği zamanda. Nida olunduğu zaman diyor ama mecaz var yani. İza üride nida'uhu. Nidası murad olunduğu zaman gîle. Denilir. Ya eyyü her racülü. Yani araya bir eyyü. Eyyü geliyor. Ve ha-u tembih giriyor. Harfi nida ile ya ile münada-i muarraf billamın arasına ne giriyor? Eyyüha. Eyyüha. Eyyü ismi mevsul zaten. Ha da harfi tembih. Peki niçin? Evet. İki tane tarif edatı bila fasıle arada bir ayırıcı olmaksızın toplanmasından kaçınmak için. Ya tarif edatı. Elif lam o da tarif edatı. Yer racülü desen iki tane tarif edatı ne yapacak? Yan yana. Bundan kaçınmak için münada-i murat, yani murad eden kasne münada er-racüldür. Ama er-racül münada olmadı, eyyü'yü yaptık münada. Racülde ne oluyor ondan? Beder, atf-ı beyan. Atf-ı beyan olur. Sıfatı olur. Değil mi? Başka ne denilmiş? Veya hâzer-racülü. Araya ne getirerek? هذا. Veya eyyu hâzer racul. Araya iki şey giriyor. Bir eyyu, bir de hâze. Eyyu hâze. Eyyu hâze er racul. Ey şu adam. Veltezemu. Lazım gördüler, gerekli gördüler. Tamam mı? Neyi gerekli, kim gerekli gören kimdir? Yani el Arap. Araplar. Lazım bildi veya nuhat. Değil mi? Cumhurun nuhat yani. Nahibcilerin geneli. Çünkü mazini ile seccecin muhalefeti var diyor. Cumhurun için olmuş. Yani cumhur nuhat böyle lazım görüyor. Çünkü İmam Mazini bir de İmam Zeccac muhalifmiş. Tamam mı? Veltezemu lazım gördüler, gerekli gördüler. Neyi? Ref'ar raculi. Racülün ref'ini lazım gördüler. Şimdi racül burada sıfat. Ya eyyuha, ey şu. Öyle çünkü er racül, adam. Ya eyyuhada. Ey şu, er racül, adam. Burada sıfat. Ve olsun hadi atıp beyan. Tamam. Arkada biz dedik ki hamlen ala lafzi merfu, hamlen ala mahalli mensup olması caiz. Ona göre ne olması lazım? Ya eyyuher raculu, ya eyyuher racule. Er racule'nin de caiz olması lazım. Arkada söylediğimiz kurala göre. Ama yok. Araplar ve cumhur-un nuhat, naibcilerin geneli, büyük çoğunluğu, buradaki racunun merfu olmasını, tamam mı? Lazım gördüler, vacip gördüler, gerekli gördüler. Halbuki bunun hakkı iki vecinde caiz olmasıydı. Yani bu merfu da olabilir, mensup da olabilir. Yani. Merfu da olabilir, mensup da olabilir. Çünkü arkada biz dedi ki turfa'u hamlen ala lafzihi ve tunsabu hamlen ala mahallihi. Ya zeydu el akilu, el akile. Evet. Orada el akilu, el akile diyorsan o zaman burada da ne demen lazım? Ya eyyuhel raculu, ya eyyuhel racule. İkisine demen lazım. Ama ya. Niye? Bunun gerekçesi nedir? Niçin buradaki racülün ref'ini lazım görmüşler? لِأَنَّهُ Çünkü o racül, hüve o, el maksudu bin nidai. El maksudu, maksud olan, hedeflenen, kastedilen neyle? Bin nida. Nida ile kastedilen odur. Eyyün nida ile kastedilen değil ki. Aslında biz kimi çağırmak istedik? El racülü. Ama er-racül eliflamla marife olduğu için başına nida harfini getiremedik. Getiremeyince araya neyi soktuk? Eyyü'yü soktuk. Hâdâ'yı soktuk. Eyyü hâdâ'yı soktuk. Yoksa normalde bizim nidamızla hedeflenen, kastedilen kimdir? Racül'dür. Peki racül eliflamla beraber olmasaydı, münada olsa ne olacak? Alâ mâ yurfû bîm hep ne olacak? Ya racüllü olacak. O zaman o hareketsin yani mebnilik hareketini yaptık, irab yaptık yani. İrab olarak verdik. O zaman ne yaptılar? Feltezemu işte. Lazım gördüler ref'ahu, onun ref'ini lazım gördüler. Niçin? Likevni, likevni hareketihi el-irabiyye. İrabi olan harekesi olduğundan dolayı muvafikaten lil hareketil binaiyye. Mebnilik harekesine muvafık olduğundan dolayı. Elleti o mebnilik harekesi neydi? Hiye alametül münada. Münadan alameti. O işte neyi sana göstermiş oluyor? Burada nida ile maksut olan racüldür. Öyleyse bu demek ki bir nevi iki veci caizdir kaidesinden bir müstesna. Müstesna menzilindedir yani. Bu menzile de o durumdadır yani. Daha neyi lazım gördüler? Ve tevabi'ihi. Ve tevabi'ihi. Nereye atfediyoruz? Bil cerri atfun ala racul. Tamam. Vel tezemu ref'a tevabi'ir raculi. O racülün tabilerini tekittir, bedeldir, sıfattır, atf, ne olursa olsun. Mudafeten ve mufredeten. Tamam mı? Hale kevniha mudafeten hale kevniha mufredeten. Müfret olduğunda da, muzaf olduğunda da o tabirlerin de merfu olmasını lazım görülür. Halbuki o tabirler için ne demiştik? Turfeu hamlen ala lafzihi ve tunsabu hamlen ala mahallihi. Ya hepsinin refini lazım edin. Örnek verelim. Ya eyyuhar raculu el-zarifu. Ya eyyuhar raculu zülmali. Zülmali. Merfum bilba. Niye? Liennaha. Liennaha zi tevabi'ah. Çünkü bu tabiler tevabi'u münada. Tevabi'u münaden mu'rabin. Münadeyin ediyor. Liennaha tevabi'u münaden. Münadeyin. Münadanın tabirleri. Hangi münada? Mu'rabin. Mu'rab münadanın tabiri. Mebni değil ki o. Er-racül orada nedir? Mu'rab. Mu'rab'in tabisi neye tabi olacak? Mu'rab'in tabisi İrab'a tabidir. Madem ki er-racülü merfudur, o zaman onun tabileri de ister muzaf olsun, ister müfred olsun, ne olacak? Merfu olacak. Anlaşıldı. Şimdi iki veçin caiz olması neredeydi? Mebni münada, alama yurfu bir mebni münadanın tabilerindeydi. Burada alama yurfu bir mebni bir münada değil ki er-racül. Onun tabisi olan da hamlen ala lafzi merfu, hamlen ala mahallihi mensup olsun. Sadece ve sadece ne olacak? Murab olacak ve merfu olacak. Başka bir şey olamaz. Anlaşıldı bu da. Peki. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Mukadder soru var. Efendim siz dediniz ki elif lamla marife olan bir isim nida edildiği zaman tarif edatıyla tarif edatı el ile yine tarif edatı olan nida harfi ya yan yana gelmemesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla araya eyyuha girmesi lazım. Veya hada girmesi lazım. İsmi şart. Veya eyyuha da girmesi lazım. Denemez. Yer racülü denemez. Peki Allahu lafzı elif lamla marife değil mi? Evet. Peki Araplar ya Allahu diyorlar. Ya Allahu diyorlar. Hatta hemzeyi itibara almayarak yallahu da diyorlar. Ya Allahu ya ile beraber oldu mu? Ekser ulemaya göre hemzeyi vasıldan çıkıyor, katı oluyor. Nida harfi ile beraber oldu. Tamam. Hemzeyi katı oluyor. Ya Allahu okuyorlar. Ama hemzeyi vasıl kabul edip ya Allahu yallahu diyenler de var. Siz dediniz ki efendim ya Allahu sizin dediğinize göre olmaması lazım. Ya eyyuhallah olması lazım. Ya eyyuhallah. Böyle olmuyor. Değil mi? Evet. Şimdi buna diyoruz ki evet doğru orada bir eliflem var ama o eliflem tarif için değil. O eliflem ivez gelmiştir. Asli bir harften ivez gelmiştir. Çünkü o sizin Allahu diye gördüğünüz Allahu aslında ilahun idi. İlahun idi. Tabi bunda da ihtilaflar var da. İlahun idi. O hemze hasfedildi. Hasfedilen hemzeden ivez ne getirildi? Eliflam getirildi. El lahu oldu. İbrahim getirince ahirindeki temin düştü. Sakıdın. El lahu oldu. Ondan sonra lam lama idgam oldu. Allahu oldu. Şimdi dolayısıyla burada tarif edatı olan lam ile harf-i nidanın içtimağı yok diyorlar. Tarif edatı değil mi? Orada diyor tarif için değildir. Nedir ya? İvezen gelmiştir. Hasf edilen hemzeden ive. Şimdi bunun için diyorlar ki tarif edatı ile nida harfi ikisi bir araya gelmesi için iki tane şart var. Bir, elif lam bir harften ivez gelecek. Bir harften ivez gelecek. İki, kelimeye o elif lam lazım olacak. Yani o kelimenin ayrılmazı olacak. Ondan ayrılmaz. Allahu kelimesi aslında ilahun idi. Hemze hasfedildi. Elif lam geldi. Dolayısıyla elif lam oradaki lamdan ivezdir. Tamam. Peki lahun diye bir kullanıma var mı? Yok. Dolayısıyla bak diyor buradaki elif lam bu kelimeye lazımdır ve ivezdir. O zaman ya Allahu derim. Peki o zaman adama sorarlar. Kelimeye lazım olan hemze var mı? Var başka. Ennecmu es-sa'iku kelimelerinde. Elif lam kelimeye lazımdır o kelimelerde. O kelimelerin ayrılmazıdır ama ivez değildir. Dolayısıyla yennecmu denmez. Ya eyyün necmu, ya eyyün sa'iku. Ennasu kelimesi ise, ennasu kelimesindeki lam-ı tarif, ünasundaki hemze hasfedilip oraya gelmiştir. Ünasun. İnsan, ünasun. Ünasun ennasun. Ennasunun lam-ı tarifi ivezdir. Ennasu aslında ünasun idi. Evvelindeki hemze hasfedildi. Hasfedilen hemzeden ivez. Evveline lam-ı tarif getirildi. Ennasu oldu. Tamam. Dolayısıyla elif lam ivezdir. Ama kelimeye lazım değildir. Ya eyyühen nas diye de kullanılır. İnnehum ünasun yetetahherun. Ünasun diye de İşte diyor sadece Allah kelimesinde elif lam ivez, ivez gelmiş, karşılık olarak hasfedilen bir harften karşılık olarak gelmiş ve kelimeye lazım. Onun için Araplar ya Allah'u dediler. Bundan başkasında böyle bir şey yoktur. Anlaşıldı. Şimdi suali anladık. Şimdi cevaba. Ve galu dediler Araplar. Evet. Neye binaen diyorlar yani? Binaen ala kaideti tecvizi ictimai harfi nidai maallam. Harfi nidanın lam ile toplanmasının caiz olması kaidesi. Ne binaen dediler. O kaide neymiş? İctimau emreyni. İki şeyin toplanmasıdır. Ehaduma kevnül lami ivadan an mahzufin ve sanihima luzumu halil kelimeti. Kelimeye lazım olması elif lamın ve elif lamın ivez gelmesi. Allah kelimesinde bu ikisi bulunduğundan dolayı Araplar dediler ya Allahu ya Allahu dediler. Anlaşıldı. Bunun dışında hiçbirine diyemediler. Yen necmu denmez, yen nasu denmez. Kaide onlarda cari olmadığı için ya eyyühen necmu, ya eyyühes, ya eyyühen nasu, ya eyyühen necmu denir. Bu da böyle. Peki. Hasaten. Ne demek hasaten? Sadece ve sadece Allah lafzına ait olmak üzere ya Allah'u dediler. Bunun dışında başka bir kelime de elif lam ile harf-i nida yan yana gelmiş değildir. Yani demek istiyor ki ennecmu es-sa'iku gibi kelimeler elif lam kendisine lazım olsa bile ivez değildir. Ennasu gibi kelimeler de ennasu gibi ennasu insanın cemi ennasu lafzı elif lam ivez olsa bile Ünasünden ibez gelmiş olsa bile kelime lazım değildir. Dolayısıyla bunlar da efendim nida harfiyle elif lam yan yana gelmez. Onun için hasreten dedi. Peki veleke. Veleke ve cazeleke. Veleke. Senin için vardır. Ne demek yani senin için vardır? Ve cazeleke fi mitli ya teyme. Teyme adiyin ya teymu. Teyme adiyin. İkinci teym değil, birinci teymi konuşacağız. Tamam. Senin için o birinci teyimde vardır. Et dammu. Damme vardır. Yani alama yurfa bir mebni olur. Ve nasbu. Tamam. Nasıp da caizdir. Ve leke senin için caizdir. Fi mitli. Ya teymu. Ya teyme. Teyme adiyin. Teyimde sıkıntı yok. Tamam. Evet. Yani bunun gibi derken ne kastediyor? Yani fi terkibin bir terkip ki tekerrura fihil münada el müfredü el marifetü. Müfred marife münada tekerrür etmiş orada. Tekrarlanmış. Sureten orada tekrarlanmış. Ondan sonra da ikincisini ne takip etmiş? Efendim izafet ile mecrur bir isim takip etmiş. Evet burada senin için caizdir. Tabi caiz olan yer neresi? Fil evveli. Bak, dikkat et. Birincisinde caizdir. Ne caizdir? Eddammu ve nasbu. İkincisinde? İkincisinde sadece nasıptır. Teyme adin. Onları anlatacağız şimdi. Şimdi birincisinde damme caizdir. Yani alama yurfev bi mebni münada olur. Murep olarak mensuplu olabilir. Peki anlatalım şimdi. Ya teymu diye damme niye caizdir? Münada müfret marife olursa alama yurfu bi mebni olmuyor mu? Ya. Bitti. Teymu orada müfret ve marifedir. Alama yurfu bi mebni münadadır. Geç. Şimdi geçelim nasba. Nasip niye caiz? Nasip niye caiz? Münada muzaf olursa mensup olmayacak mı? Münada muzaf ol. İmkâne mudafen yunsa bu. İmkâne eğer olursa. Tevabi değil mi hocam? Yok yok. Teyim. Teyim burada ne? İkincisi. İkinciyi konuşmuyoruz. Birinciyi konuşuyorum. Birincide iki veci caiz. İkincisi zaten sadece nasip caiz. Başka bir şey caiz değil. İkinciyi anlatacağım. İkinciye girme. Birinciyi konuşuyorum. Birincisini ya teymu okumak caiz. Niye? Müfret, marife, münada, alama, yurfu, bir müfret. Tamam. İki. Ya teyme diye mensup okumak da caiz. Mensup niye okuyorsun? Muzaf münada. Ha, muzaf münada. Peki muzaf münada deyince neye muzaftır? Niye muzaftır? Ya ilerideki adi yine muzaftır veyahut da muzafın ileyhisi mülahaza edilip mahzuftur. Ya teyme adiyin, teyme adiyin, ya teyme ilerideki adiyin, ey adi kabilesinin teymi. Ortaya giren teym nedir? Tekittir. Tamam. Onu anlatacağız. Önce bir teym nasıl muzaf? Bunu bir şey. Tamam. Şimdi birinci teyimde nasıp da caizdir. Ala ennehu mudafun ila adiyyin. Adiye muzaftır. Şimdi diyor ki adiyine muzaftır. Hangi adi? El mezkür fil metin. Metinde mezkür olan adi. İlla ona muzaf olacak diye bir şey yok ki. Muzafun ileyhisi hasfedilip murad olamaz mı? O da olabilir. Ya teyme. Çünkü muzaf tekrarlanmış ya. Hasbedilen muzaf ile gibisine tekrarlandığı zaman da muzaf orada, muzaf ile orada var kabul ediliyor. Ya teyme. Yani ya teyme adiyyin, teyme adiyyin. Tamam. Yani o da olabilir. O zaman ne oluyor? Teyme muzaftır. İster o ikinci teym, yani teyme adiyyinden sonra gelen adiyyine muzaf olsun, ortaya gelen teymi görme, o tekit. Tamam mı? Teyme adiyin. Yani muzaf olduğu mensup olur. Tamam. Evvete mudafen ila adiyyin el mahzuf. Mahzuf adi yine muzaftır. Ya teyme adiyyin teyme adi. Anlaşıldı? Evet. Birinciden sıkıntı yok. Evet. Gene muzaf olabilir çünkü. O birincisi. Evet. Tamam. He. Şöyle desen gibi. Gulamu. Gulamu Zeyd'in. Gulamu birincisine tekit o. Gulamu. Gulamu Zeyd'in. Anlaşıldı? Peki birinciyi anladık şimdi. Yani meskürün karinesiyle mahzufa muzaftır. Veyahut da direkt o birinci teyim meskür adı yine muzaf. E peki tamam. Muzaf olduğu zaman ister mahzufa olsun ister meskür olsun. Münada muzaf olduğu zaman ne olacak? Mensup olacak. İki vece anladık. Birinci. Şimdi geçelim ikincisine. İkinci teyimde dedik ancak ve ancak ne caizdir? Ancak ve ancak nasıl caiz? Başka bir şey caiz değildir. Niye? Şimdi şimdi ikincisinde nasip niye tayin ediyor? Şimdi o teyim ya muzafa tabidir. Değil mi? Birinci teyme. Evet. Ya muzafa tabidir. Veyahut da ya muzafa tabidir. Kendisi muzaf değil. Yani teyimi meskür adı yine muzaf kılarsan ne oluyor? O zaman teyim muzaf olan tabi. Birinci teyme. O zaman ne oluyor? Murebe tabi olmuş oluyor. E murebe tabi olan nerede tabi oluyor? İrabında. O mensuptur, o da ne oluyor? Mensup. Tamam. Teyme oldu. Nasip oldu yani. Tamam. Veyahut da kendisi muzaf tabidir. Öyle mi? Veyahut da kendisi nedir? Kendisi muzaf tabidir. Teyme adi. E muzaf olan tabi de ne olacak? Mensup olacak. Başka bir şey olamaz. Anlaşıldı. Demek ki ya muzafın tabisidir ya da kendisi muzaf tabidir. Muzaf tabi de olsa, muzafa tabi de olsa ancak ve ancak ne olacak? Mensup olur. Başka bir şey olamaz. Ya teymu teyme. Ya teymu ya teyme. Dolayısıyla alama yurfu mebni olmak da mensup olmak da birincide yani. Ya teymu ya teyme teyme adiyin. Ey adi kabilesinin teymi. Şahsın adıdır o teym. Ey adi kabilesinin efendim teymi. La ebalekum. Sizin babanız yok. Senin baba, sizin için baba yok. Baba nerede sizde? Sizde baba baba yok. Sizin için baba maba yok. Ne babası? La eba lekum. Evet. Sizde baba ne ara? Babanız yok. Hicve diyor yani. Hicve veyahut da medh ediyor. İkisi de var mı? Tamam, caz en yeküne olması caizdir kelimete medhin ve saade. Yani medih kelimesi de olabilir. Evet. Sizin babanız yok. La yulkiyenne. La yulkiyenne. Sürüklemesin küm sizi. Sizi götürmesin. Fi sev'eti Umar. fi şey la yulkiyennekum, pardon, sizi götürmesin, çekip götürmesin, fi sevetin, yani fi mekruhin, mekruh, çirkin görülen bir işin içine sizi düşürmesin. Ömer'u, Ömer sizi çirkin bir işin içine çekip götürmesin. Şimdi bu Ömer Cerir'i, Ömer et-Teymi, Teym kabilesinden bu Ömer hicvetmek istemiş Cerir'i. Şair Cerir de şimdi o kabileye sesleniyor. Diyor ki, bak diyor, ey Temim oğulları, bu Ömer'i bırakmayın. Ömer'i terk etmeyin beni hicvetmek üzere. Yani bu beni hicvedecek. Ömer'i terk etmeyin, başıboş bırakmayın. Ondan sonra sizi böyle benim tarafımdan, yani çirkin görülen bir işe bu Ömer sizi düşürmesin. Yani ben de sizi hicvetmeye başlarım. Yani ben de size aleyhinize sözler söylemeye başlarım. Yara alırsınız yani. Sıkıntıya düşer. Fakat tabi bu cami hazretleri bunu hiciv olarak alıyor. Fakat diyor ki medih de olabilir. Haşiyelerde diyor ki, çünkü la ebaleküm. Bir adama dedin ki la ebaleküm, sizin için baba yok. Bu şu da olabilir. Yani siz böyle salah üzere yaratılmışsınız. Sizi terbiyeye, siz terbiyeye muhtaç değilsiniz. Size baba ne lazım? Siz zaten yani yaratılıştan salah üzeresiniz. Her zaman haliniz saadet üzere. Yani sizin zaten ıslaha bir ihtiyacınız yok ki. Size baba ne için var? Islah için var. Size babaya gerek yok size yani. Tamam mı? Bu manaya da olur diyor. Tamam mı? Dolayısıyla yani sizin için bir babaya ihtiyaç yok ki sizi terbiye etsin, sizi teyit etsin. Güçlerine. Arkanızı vereceğiniz bir babaya ihtiyaç yok. İkincisi de diyor ki size baba ne gezer? Yani böyle siz babasız böyle arkası olmayan bir toplumsunuz. Yani siz kimsiniz? Yani la nesebe leküm yani. Sizin nesebiniz yok. Yani belentüm yani evladü zina. Siz zina çocuklarsınız yani. Şimdi ikisi de olabilir diyor şimdi. Tabii şey Şari Hazretleri şeyi alıyor. Hicvi alıyor yani. Diyor ki adamınıza, köpeğinize sahip çıkın demek istiyor yani. Şimdi bize doğru havlıyor. Tamam, şimdi ben de size başlarsam diyor söz saymaya, yani yara alırsınız. Bu Ömer'e sahip çıkın da sizi bir kötülüğe düşürmesin yani. Ha, sevk etmesin sizi. Başınıza bir iş getirmesin. Şimdi derler yani af kurmasını bilmeyen köpek kurdu kapıya getirir yani. Şimdi sen şimdi bu adam köpeğine sahip çık ki yani sana bir sıkıntı yaşamayın yani. Orada söylenmiş bir şey. Ya teymu ya teyme. Anlaşıldı bu. Geçtik. Peki. Vel mudafu. Şimdi yeni bir hüküm. Mütekellim yasına muzaf olan kelime nida edildiği zaman ne olacak? Vel münadel mudafu ila ya'il mütekellimi. Mütekellim yasına muzaf olan isim. Yecuzu fihi, onda dört veci caizdir. Yecuzu fihi, onda caizdir. Vucuhun erba'atü, yani dört veci caizdir. Dört dememiş, direkt vecihleri vermiş Musannif. Tamam. Dört veci caizdir. Birincisi fethul ya. Ya'nın fethi caizdir. Mithl. Ya gulamiye. Ey benim kölem. Ya gulamiye. Tamam. Birincisi bu. İki. Sükunül ya. Ya'nın sükunu. Mithl. Ya gulami. Tamam. Ya sakin. Sükunül ya. Ya gulami. Ey kölem. Tamam. Üçüncüsü. Ya'yı iskat. İskatul ya. Ya'yı iskat etmek. Niçin? İktifan bil kesra yani. Tabi bu ne zaman da oluyor? İza kâne kableha kesra yani. Tabi ma kabrinde kesra olursa. Mesela fetâ kelimesini mütekellim yasına muzaf olan ya fetâye. Ya fetâ. Ya fetâ. Ma kabrinde kesiyor ki ya fetâye. Neydi Musa Aleyhisselam? Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Ey Musa, sağ elinde tuttuğun nedir? Kaleye asaye. Asaye bastonumdur dedi. Tamam. Ya gulami. Ya gulami. Burada ne var? İskatül ya. Ya'yı iskat etmişsin. Niye? İktifan bil kasra, yani kesre var orada, anlaşıldı. Değil mi? Yani bunu ama unutmuyoruz. İdâ kâne kableha, yanın ma kabli, eğer ki kesre ise yani. Peki. Ondan sonra ne dedi? Ve kalbuha elifen. Ve kalbuha elifen. Bu da dördüncü veci. Ve kalbuha elifen. Bir de elife kalp. Takfif için yani. Ne gibi? Nahvu. Ya gulama. Ya gulama. Ey köle. Gene ya gulama. Mütekellim yası ne yapılmış? Ya ya kasne, ya elife. Kalbedilmiş. Bu dört veci söyledi ha. Bir veci daha vardır da onu söylememiş. Bir de şey hasfedilip nida hasfedilip de ala ma yurfu bi mebni olması var. Ya gulamu. Ha, bu ba'id yani çok ba'id. O zaman onun mütekellim yasına muzaf olduğu nasıl anlaşılacak ya? Yani? Ya kavmu. Ya kavmu. Ya kavmi. Ey kavmi. Yani ya kavmi, ey kavim. Muayyen bir kavim anlaşılır yani. Onun için ona değinmedi yani Şahri Hazretleri. Onu hiç dile almadı. Peki. Başka? Ve yine bu vecihlerin her birinde senin için caizdir. Ve caze leke. وَجَازَ لَكَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلَّ بِالْهَاءِ. Tamam. Evet. Orada vav olacak. Bunda vav koymadı ama olacak yani. Yani وَيَكُنُ وَيَكُنُ الْمُنَادَ الْمُضَافِ اِلَى يَاِ الْمُتَكَلِّمِ. Mütekellim yazan muzaf olan münada olur. بِالْهَاءِ. Yani ha ile de olur. Bilhay ha ile olur. Fi hadihil vucuhi külliha. Vakfen ama. Vakfen. Ne demek? Fi haletil vakfi. Vakıf halinde. Ne dersin? Tekul. Ya gulamiye. Ya gulami. Ya gulami. Ya gulama. Dersin. Tamam. Ya gulamiye. O he. Tabi harekesi yok onun ha. Havse gittir yani. Vacip değil, caizdir. Ne zaman havsekit gelir? Eğer tek harfe düşerse. Mesela ve a ya i emrazırı ö. Ö. Olma tek harfle durmak için o zaman havsekitin gelmesi vay i. Ve la yeli li. Li. Ve ka ya qi. Qi. Ra a ya ra. Emrazırı ra. Onun dışında caizdir yani. Havsekit gelmesi caiz. Maliye. Şeyde var ya, maliye, helekani, sultaniye, sekit. Evet. Gelir, niye geliyormuş? Farkan beynel vakfi vel vasli. Vasılla vakıf halini fark etmek için yani. Durduğun zaman, ya gulamiye, ya gulami, ya gulami, ya gulama dersin. Peki. Şimdi mütekellim yasına muzaf olan isimlerde böyle dört vecice ama iki tane kelime var ki onlarda bu dört veci üzerine ilave var. O da babam, anam kelimeler. Babam, anam çok kullanılıyor. Kesreti istimal var. Babam, anam, anacığım, babacığım bunlar çok kullanılıyor. Dolayısıyla bunlarda bu dört vecin üzerine de ilave var. Ve kalu dediler. Yani el Arap. Yani Araplar fi muhaveratihim, muhaverelerinde, fi kelamihim, kelaplarında ne dediler? Bu dört vechhe ilave olarak ne dediler? Ya ebi veya ümmi var ya. Ya ebi veya ümmi. Ya ebi ya ümmi alel vücud erba. Dört vechhe üzerine söylediler. Söyleyelim şimdi. Ya ebiye. Ya ebi. Ya ebi. Ya eba. Dört. Ya ümmiye. Ya ümmi. Ya ümmi. Ya ümma. Dört vecih söylediler. Tamam. Yani diğer mütekellim yasına muzaf olan isimler gibi ya Ebi ya Ümid dediler. Daha ne dediler? Zaidlere şimdi işaret ediyor. Ve ya Ebeti ya Ebeti ya Ebete ve ya Ümmeti ya Ümmete. Ya Ebeti babacığım. Ya Ümmeti ya Ümmete anacığım. Tamam mı? Ma'an. Ma'an yani diğer vecihlerle ma'an yani burada eydan manasına yani ma'an. Ma'an ne yani ma'an? Eydan. Yani diğer vecihlerde olduğu gibi yani. Ha? Anladın? Diğer vecihleri söyledikleri gibi bir de böyle söylediler yani. Yani galu dediler ya ebeti ya ebete ya ümmeti ya ümmete eydan. Eydan ne demek? Yani kel vucuhil erbaati. Diğer dört vecihi söyledikleri gibi 5-6 oldu da. 5 ya ebeti ya ebete 6. 6 vecih üzere söylediler. Peki neyle bu? Bi ibdalil ya'i el bi ibdalil ya'il mütekellime. Mütekellim yasını kalbetmekle neye? Neye kalbetme? Ta'ya kalbederek yani. Ta'ya kalbetmişler. Yani ya'dan ya'yı hasbetmiş ivez ta getirmişler yani. Orası önemli. Peki ne oldu halde dediler bu ya ebeti ya ebete ya ümmeti ya ümmeti fethan ve kesran. Bu ikisi al yani. Ha. Tamam mı? Hale kevni ta'i hale kevni ta'i meftuhaten meftuhaten ev meksuraten meftuh veya meksur olduğu halde ya ebete ya ebeti ya ümmete ya ümmeti dediler. Bunun da dam ile rivayeti de caiz olmuş. Ya ebetü, ya ümmetü. Öyle de gelmiş. Münada müfret marif olduğu zaman da alama yurfu bir mebni oluyor ya. Dam ile de caiz. Ve gaca et dam mı diyor. Dam da caiz gelmiş. Yani el bina ale dam. Damme üzerine de mebni olduğu gelmiş. Nahu ya ebetü ve ya ümmetü li icraihi mecral münada el mufredil ma'rifeti. Ama velem yedkürhu musannif onu zikretmedi li kılleti. Tamam. Peki daha ne dediler? Ve bil elifi ve kalu dediler ya ebeta ve ya ümmeta. Ya ebeta, ey babam, ya ümmeta, ey anam dediler. Neyle? Bil elifi. Yani badetta, badetta, ta'dan sonra elif getirdiler. İki tane ivez geldi yani. Bir, ya'dan ivez te, iki, ya'dan ivez elif. İvezlerin arasını cem ettiler. İki tane ivez getirdiler. Tamam. Ta, ya'dan ivezdir. Elif de o yanın fetasına ivez. Yanın fetasına ivez gelmiş. Ya ebeta ve ya ümmeta. Yani ikisini de şöyle diyor. İkisi de yağdan ivez. İkisi de yağdan ivez. Aralarını tefrik içinde diyorlar ki ta yağdan ivez. Elif de yanın fetasından ivez geldi. Tamam. Ya ebiye. Ya ebiyeydi. Yağdan ivez ta getirdiler. Ya ebete. Fetadan ibezde elif gede ya ebeta ya ümmete. İkisi de var bak. Ve huma etta vel elif. Lene ta ibadun aniliya vel elife ibadun min fethiha. Bunu söylüyor. İki. Vel elifu ve tau kilahuma ma'an ibadun aniliya. Her ikisi de yadan ibezdir. Her ikisi yadan ibez diyen de var. Ta yadan ibez. Elif de fetasına ibez. Böyle diyebilir. Ama dûnel yâ'i dûnel yâ'i yâ ile değil. Dûnel yâ'i yani fema kâlu demediler. Ya ebeti ya ümmeti demedi. O zaman ne oluyor? İvez ile muavvadun an bir yerde toplanmış oluyor. İvez ne ta? Kendisinden ivez yapılan ne? Ya. Hem ta hem ya. İkisi bir yer toplandı ki bu caiz değildir. Fema kalu demediler ya ebeti ve ya ümmeti. Niçin demiyorlar? İhtirazen anil cem'i beynel ibadi vel muavvadi anhu. Muavvaz anh ile ibezi bir yerde cem etmemek için ki fe innehu gayru caizi. Bu caiz değildir. Anlaşıldı. Peki. Ve galu yine Araplar dediler. Yebne ümmi yebne ammi. Anamın oğlu, emicemin oğlu. Şey nida ediyor. Yebne ammi, yebne ümmi. Yebne ümmi. Yebne ümmi. Üm ana. Yebne ümmi. Anamın oğlu. İyi de kardeşim, ümmi orada münada değil ki. Bak, dikkat ediyor musun? Münada nedir? İbne kelimesidir. Yebne ammi. Yebne ammi dediler. Amcamın oğlu. Bunlar şimdi kesin. Has zaten. Sadece bu ikisine has olarak yani. Tamam mı? Yani ibin kelimesi üm ve amme muzaf olduğu zaman yoksa yebne yebne ahi mesela. Yebne hal. Onları düşün. Onlar da demediler yani böyle bir şey. Ha? Şimdi diyeceğiz onu. Yebne ümmi, yebne ammi hasaten. Sadece bu ikisine has olarak yebne ümmi, yebne ammi dediler. Yani bu şey yaparsın. Kalü'yü takdir etmediğin zaman yebne ümmi, yebne ammi hasaten ne gibi olucudur? O zaman müftel haberi yapıyorsun bunu. Mislu, tamam bak. Eğer ki kalü'yü takdir etmezsek. Etmedi mi? Mislu babi ya gulami. Ya gulami babı gibidir. Ya gulami de söylediğimiz tüm vecihler bunda da geçerlidir. Anlaşıldı. Şimdi yapacağım onları da. Önce bir irabı kavransın. Eğer kalü'yü mukadder yaparsak. Ve kalü'yü yebne ümmi yebne ammi hasaten misle babi ya gulami. O zaman mensup yapacaksın. Tamam mı? Misil kelimesi mensubun mef'ul mutlak li kalü. Kalü'yü takdir edersek, tamam mı? Kavlen misle. Misle babi ya gulami veyahut da misil kelimesi nedir? Merfun haber mubtil ma. Yani hüve o nedir? Mislu babi ya gulami. Bunlardan her biri ya gulami söylenen vecihler üzerinedir. Veyahut da yebne ümmi yebne ammi mübtedadır. Haber de nedir? Mislu babi ya gulami. Ya gulami babı. Şimdi ya gulami de ne diyorduk bak. Ya gulamiye. Ya gulami. Ya gulami. Ya gulami. Ha. Şimdi bunu da söyleyelim. Yebne ümmiye. Yebne ümmi. Yebne ümmi. Yebne ümma. Yebne ammi. Yebne ammiye. Yebne ammi. Yebne amma. İyi ama bu söylediğimiz veciler neredeydi? Muzaf ol, münada olduğunda. Burada halbuki üm kelimesi, am kelimesi münada. Değil bak, münada olmadığı halde Araplar ne yaptılar? Onda da bu dört veci aynen uyguladılar. Niçin? Kesreti istimal olduğu için. Değil mi? Kesreti. Diğerlerinde bunu yapmadılar yani. Ha? Diğerlerinde böyle bir şey yok. Evet. Ve galu dediler. Şimdi şaz bir vecih getiriyor. Öbürlerinde olmayan bir vecih. Tamam mı? Şaz bir vecih getiriyor şimdi. Ya gulamide kaç vecih vardı? 4. Ya gulamiye. Ya gulami. Ya gulami. Ya gulama. Bir dördüncü, beşinci bir vecih getiriyor. Ve galu dediler. Ve galu dediler. Bi ziyadeti vecih ahar yani. Bir vecih daha ilave ederek ama şedde yani. Şaz. Fil mudafi ila yelmi. Mütekellim yazısına muzaf olan da şaz olan bir vecih de ilave ederek Araplar dediler. Yebne ümme yebne amme. Elif'i hasbetmiş. Efendim fetha ile iktifa etmiş. Tamam mı? Bi hasbil elifi. Elif'in hasbıyla vel iktifa bil fetati. Fetayla da iktifa etmiş. yebne ümme yebne amme. Ya Gulami babında yok bu. Da ilave ettiler. Niye yani? Niye? Liketretil istimal yine. Keseti istimal bulunduğundan dolayı. Peki. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi ecmain.